राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास के महाराज पौष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 28 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम। बार बार दिखा के बात वही है, एक है परमात्मा और ये संसार नहीं है। संसार नहीं है इस अनुभव सबको है। जैसे पिता नहीं रहे, पिता माँ नहीं रहे, तो पिता भी नहीं रहे, उनके पिता भी नहीं रहे, तो वे नहीं रहे और ये शरीर भी जा रहा है। वायु बना नहीं रहा, जवानी नहीं रही, वृद्धा सही नहीं रही, रोग सही नहीं रही, निरोग सभी नहीं रही, धनवत्ता भी नहीं रही, निर्भरता भी नहीं रही, मानो नहीं नहीं है नहीं रही। जो कुछ अवस्था है उस नहीं है नहीं है नहीं है नहीं नहीं कोई है माना है। ये गलती यहाँ ही है, ये नहीं वो है माना है। जो है परमात्मा उसको है नहीं माना है। उस परमात्मा का स्मरण करेगी जो है, कभी उसका नाश होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, था ही नहीं नाश, कभी अभाव था नहीं, अभाव होगा नहीं, अभाव हो सकता नहीं। वो भाव रूप परमात्मा है, उसी को प्राप्त करना है। वो शब्द है भाव रूप परमात्मा, शब्द में परिपूर्ण सुतः सुतः शुद्ध है, उसको प्राप्त करना ही वास्तव में मनुष्य का ध्येय है। मनुष्य बनाया गया है उसी के लिए ही। परमात्मा ने ये मनुष्य दिया है, मनुष्य शरीर, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए उनके दिया है। पर उसने ध्यान नहीं दे करके कि नाशवान पदार्थ है, इनकी तरफ भी ध्यान देते है। प्रत्यक्ष बात है ये, कोई छिपी हुई बात नहीं है और कहने की बात नहीं है। तो स्वतः स्वतः सिद्ध स्वतः स्वाभाविक है। वो सदा वो एक दृष्ट रहता ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। हरदम नहीं रहता है उसको जो पक्का माना है, और जो परमात्मा है उसको माना नहीं है। भूल में भूल यही हुई है, जो है उसको न मानना और नहीं है उसको मानना, नहीं है उसकी स्थिरता है। शरीर बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे सब, महाचल भी हम रही है। ये पहाड़ और नदियां और नक्षत्र तारा सब बदल रहे हैं, सूर्य चंद्रमा और हम सब में गति हो रही है। दो तरह गति होती है, एक गति चलने की गति होती है, एक नाश की गति होती है। हम सोचता है संसार की चलने की गति है और एक क्षय की गति है, जो क्षय की तरफ जा रहा है, एक तरफ नाश की तरफ, तो अभाव की तरफ जा रहा है, पहले अभाव था, ऐसे योग पहले अभाव था, फिर भाव हुआ, और भाव होने पर भी अंदर अभाव होगा इस वक्त, और हरदम ही अभाव में जा रहे, चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना आदि क्रिया होती है। इन क्रियाओं के सिवाय एक क्रिया स्वतः सन्नास की, वो क्रिया हो रही, क्रिया और पदार्थ। साधन करने वालों में भी ऐसे बहुत कम है जो क्रिया और पदार्थ है अतीत हो। साधन अभिप्राय कई क्रिया में और पदार्थों में लगा हुआ है, और क्रिया का भी आरंभ होता है, अंत होता है, और पदार्थ की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, ये भी स्थिर नहीं रहते। इनका सहारा देकर ही श्रवण है, मनन है, हृदयास है, ध्यान है, इनको लेकर रहे हैं। जड के द्वारा ही चिन्मय तत्व की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं प्राय सब लोग, प्राय बहुत कम उस तत्व की तरफ ध्यान है कि क्रिया और पदार्थ है ये स्थाई नहीं है, और इसके द्वारा स्थाई तत्व नहीं मिलेगा। स्थाई तत्व पहुंचना हो तो ये इनको त्याग करना होगा। क्रिया और पदार्थ ने क्रिया, अब इनसे अतीत क्या होगा? क्रिया और प्रतीति, क्रिया और पदार्थों में जो प्रसिद्धि हो रही है, भान हो रहा है, जिस ज्ञान में क्रिया का आरम्भ और अंत, पदार्थ पदार्थ पदार्थ आदि और अंत, ये जिसमें प्रतीत हो रहा है, इसमें भाग हो रहा है, इसका जो साक्षी है, इसका जो प्रकाशक है, इसका जो नियंत्रण करता है, इसका जो दृष्टा है, इसका जो ज्ञाता है, वो है जो का जो है, वो समझ पा जाएंगे। उसके अंतर्गत ही ये हो रहा है अभी, तो वो जो है जाता है वो तत्व है, ये क्रिया और पदार्थ तत्व नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति विनाश हुआ है, पदार्थ की उत्पत्ति होती है विनाश होता है, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, तो आदि और अंत और उत्पत्ति और विनाश ये चीज होता है, वो चीज स्थाई नहीं होती। जो स्थाई होता है उसमें फल नहीं पड़ता है, स्थाई परमात्मा है, नहीं उतरते करते रहता न अकृत्य नहीं कर सका, और नशा जो शुरू होते जो कष्ट कष्ट अंत धनाश्रय, मानो करने से भी मतलब नहीं है, न करने से भी मतलब नहीं है, और जो सबका प्रकाश है प्राणी से भी मतलब नहीं है, न क्रिया से है, न पदार्थ है, न प्राणी से है, न वस्तु से है, और न योग्यता से है, न काल से है, न देश से है, इसलिए मतलब नहीं है। ये सब जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत इनका भान हो रहा है, वो इनका जो भाषण है, इनका जो दृष्टा है, इनका जो प्रकाशन करता है, प्रकाश है, वो है जो कचो है, और न उत्पत्ति विनाश नहीं है, वो आने जाने वाला नहीं है, वो बनने और मिटने वाला नहीं है, उत्पत्ति और विनाश में रहित है, ऐसे उस तत्व को प्राप्त करना है। परंतु जितने दार्शनिक हुए हैं उन्हें प्रातः प्राय करके और क्रिया और पदार्थ दो को देखते हैं, दो को स्थायी समझती है। दो के अंदर जो शरीर रहता है, शरीर और योग्यता, इसमें विद्या, इसमें जानकारी, ये इनकी विलक्षणता में ही उलझे हुए है। पैर लोग ये सब है, सब ही जिसमें प्रकाशित होते है, नहीं वो तो सिखते रहता ना आकते रहे। करना और न करना दो में ही है, करना और न करना दोनों नहीं है जिसमें, सिर्फ गलती गलती नहीं है जिसे आसती नहीं है, ऐसा वो क्रिया और अक्रिया दोनों को प्रकाशित है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है, क्रियाकार अक्रिया का दोनों को प्रकाशित है, वो पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश, क्रिया का आरंभ और विनाश अंत, ये जिससे प्रकाशित होते है, जिसमें भान होता है, वो सबका प्रकाशित है, आधार है, अधिष्ठान है, वो चीज है। वो चीज अधिष्ठान चाहिए जिसकी अंतर्गत ये है, उत्पत्ति विनाश होता है, आरंभ और अंत जिसका होता है, जिसका होता है उसका आदि अंत नहीं है, उसका उत्पत्ति और विनाश नहीं है, वो है जो का तू जो है। विषय कारण सूर्य जीव समेता सकल एक से एक सत्यता सब कर परम प्रकाश जोई राम अनादि अवधिपति सोई। विषय पदार्थ है शब्द स्वरूप विषय, तो विषय कर्ण है, विषयों का ज्ञान होता है जिससे उसका नाम कर्ण होता है, साधक तमम कर्णम, अत्यंत जो प्रकार होता है वो कर्ण होता है प्रकाशित। तो विषय और कर्ण और वो कर्ण प्रकाशित होता है देवताओं से, विषय कारण सुर देव समेत समेत सकल एक से विषयों से विषयों का प्रकाश है, वो और है देवता उनका और है, देवताओं का प्रकाश करने वाला और है, सकल एक सत्यता एक सचेत है, सब कर परम प्रकाश, सबका जो परम प्रकाश है, प्रकाश होगा प्रकाश वो परम प्रकाश है, सब कर परम प्रकाश जो ही राम अनादि अवधिपति सोई, सोई अनादि है अवधिपति नहीं है, कोई राम राम ना उसका है, ये उत्पत्ति और विनाश और ये नहीं है, ये देखने में ये आते क्योंकि विषय नहीं करता है, इंद्रिय विषय करेगी तो पदार्थ नहीं करेगी, पदार्थ रूप क्रिया रूप से रहेगा, प्रकार कितना है विषय कारण जीव सब एक सचेता और सब कर परम प्रकाश, सबका जो परम प्रकाश है वो पदार्थ है। सब कर परम प्रकाश जो राम अनादि अवधि, क्रिया और पदार्थ का भी प्रकाश है, क्रिया और पदार्थ भी जिनके जानने में आते हैं, जिस ज्ञान के अंतर्गत क्रिया और पदार्थ है, संपूर्ण क्रिया है उसके अंतर्गत और पदार्थ भी उसके अंतर्गत जानने में आते है, ऐसा जो तत्व है वास्तव में वो स्वरूप है, वो परम प्रकाश है, यही प्रकाश है, ये परम प्रकाश नहीं है, ये एक रूप का दर्शन, जैसे नेत्रों के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, कान के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, तो विषय कर्म, विषय कर्म है और जीव है, तो इसका ज्ञान होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषयों का ज्ञान होता है जिस इंद्रियों से, और इंद्रियों का प्रकाशक जो देवता है, देवताओं का प्रकाशक जीवात्मा है, और जीवात्मा का प्रकाशक जो परम प्रकाशक है, सब का परम प्रकाशक, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनाद यवद पति जोई, सब का परम प्रकाशक, मानो एक का एक प्रकाश, एक का एक पिता, एक से बोला, एक से नित्य अनित्य है, वो अनित्य है, सब का परम प्रकाश जो है, सब का जो परम प्रकाश है, राम अनादि अवधि जो है, वो अनादि है, उसको पैदा हुआ नहीं, वो राम अनादि अवध पति सोई, कोई परमात्मा है, तो सबका प्रकाशन, प्रकाशों का प्रकाशन परम प्रकाश है, जिस ज्ञान से सब प्रकाशित होते हैं, वो ज्ञान है जो कहना है, वो अकल है, वो अमर है, वो नित्य है, सबका परम प्रकाश है, उसके अंतर्गत सब है, जिसके अंतर्गत सब है वो उस तत्व है, वो करना न करना दोनों का प्रकाश है, क्रियाकार पदार्थ का दोनों का प्रकाश है, आने का जाने का दोनों का प्रकाश है, उत्पत्ति और विनाश दोनों का प्रकाश है, परम प्रकाश वो है, राम अनादि अवध पति सोई, वो है जो करते हुए वो उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तन से अनुगत होता है, तो एक परिवर्तन, एक परिवर्तन रहित, परिवर्तन रहित वो तत्व है, अचल है, अचल है, अमर है, अतार है, अपार है, निर्भर दयानंद बंधारो, परम गुरु परमेश्वर चारो, अकार अमर असद अर्जुनगी, आप अगर अमे अनुभंगी, अगर आप नाम अमर जायो, मात बेटा नहीं बोल सलायो, नाम को मोहन ग्रह नहीं बोले, खरक खरक फलक नहीं खोले, ना कुछ लड़का, ना कुछ भाई, ना कुछ पुरुषा, उसमें आज अंत नहीं है, वो है दिन मथिया सतना है, या पाए में घृत है दिन मथिया सतना, हरिया पाए में घृत है दिन मथिया सतना है, नारक में पाऊ बसी, जहाँ नारक में पाऊ बसी जो बात हो सुनाए, हर में पर कहर में पाए में घृत है मेरे मथिया सतना है, जो दो का क्यों मैं कहा पाओ लाल खाए, हरिया पैसा नाम का तरबुन जीत पाए, पाओ बसे जीव आगे उठना है, हरिया पर में घृत है फिर मथिया सतना है, इसे सुनना है सब में परिपूर्ण होते हुए भी फिर मथिया सतना है, सुनवा कराएगा उसे क्रिया में कुछ नहीं होता है, वो परम प्रकाश है, सबका परम प्रकाश काम आना दे। अगर एक अनुभव में न जाए मत पता नहीं खुली जाए, नाम बोल गए नहीं खोले, फर्क नहीं खोले, ना कुछ हल्का ना कुछ भारी, ना कुछ पुरुषा ना कुछ नारी, भगवान जमा आनंदा परमानंद एक बूंद का मजा मराना, कोई हिंदू कोई मुसलमाना, जात पात का नहीं कोई, सभी का हर एक हो, ऊंचे बड़े नीच बड़ो ऊंचा, राम का सभी ने सोचा, एक सब है परिपूर्ण सुख सुशांत। वो इतने कृपालु है, प्राणी चाहे तो उन्होंने दर्शन दे सकते हैं, प्रकाश हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं, दिख सकते हैं, प्रत्यक्ष उसको आदमी जान नहीं सकता, परंतु जान सकता है उसके भीतर भी वो आ सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं। हम वहां तक नहीं पहुंचते, परंतु वो हमारे तक पहुंचते हैं। ऐसे परमात्मा के प्राप्त करना है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे स्वामी हे स्वामी मैं भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, हे नाथ ऐसे हरदम करता रहे हरदम तो प्रकाश मिलता प्रकाश। परम प्रकाश हुई राम आनादि उद्पत्ति हुई, जन मत या कुछ ना है इससे भी अगर तत्व है, कैसे है परमात्मा तत्व परमात्मा जो का जो है परिपूर्ण सम शांत आदि अंतरेर ये सब विश्लेषण हाँ बुद्धिपूर्वक होता है और बुद्धिपूर्वक जानते हैं, बुद्धि भी जा खत्म हो जाती है, मति न लग है जय मति लग है सो में शुद्ध अपार, मति न लग है जय मति लग है ऐसे अपार अनंत। और वो है सर्व दिशा है, ये दीनता जितना सुनवाते देखिए सुनिए गुनिये मन माही मोह मूल परमात्मा ही। देखिए सुनिए गुनिये मन माही मोह मूल परमात्मा ही। आनंद वन आनंद वन आनंद वन श्री गाने पूर्ण आनंद अपार आनंद असीम आनंद आनंद आनंद अपार आनंद नित्य आनंद निर्गर आनंद पूर्ण आनंद आनंद आनंद ऐसे आनंद में स्थित हो जाए विश्वास तीन अवस्था होती है करना होता है एक होना होता है एक है होता है फिर करना होता है करने के बाद में होना होता है होने के बाद में है होता है अटूट हो जाता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परिपूर्ण शांति।